मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलती तो मेरी थी, I'm leaving you। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.